إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي سنو درس بي أجو كي تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو جيسون نيني ndekete aya yoy nga xamni rotna ci suratul hajj aya yoy de ñangay wonene xol yi ñetti façon lañ mango bu wax yu wacce a xol yi dañuy daldi nek ñetti façon mango kadalika fitna yoy nga xamanteni ni mom moy lan ye shaytané di sanni ci jang ma nga xamni yonantu ba da koy jang a lolé résultat ba muy am moy xol yi sédeliko ñetti anam ñaari xol yu fitna wu ak benn bo xamni day mucc ci katanu borom bi azza wa jal ñaari xol yi fitna wu benn bi moy xol bi dé té moy xol bi wo kong nga xamni dara mënatu ko pénétrer lumière mënatu ko pénétrer mango wo na kong bëgg na wo sax xeer mango benen bi moy xol bi fébar nga xamni légo lék mu xawa yëngu gor gor lu tuti jot tuti lumière adi delu wat ci kennal boromam wa matul boromam di tuddu boromam di julli ak gor gorlu di japp lego lek febar bi domine ko mu dadi tegat lepp ci souf delu wat ci bokale delu wat ci gisane kat ya delu wat ci petawga delu wat ci xawga delu wat ci xambya gis nga ko delu wat ci bidaya delu wat ci bayyi julli gis nga ko delu wat ci chaanja mango xol bobu mom moy xol bi febar benen bi nak moy xol bi nga xamni nak mom xol bu mucc ayib la nga xamni mom ba deug ga exé mom ba sunu borom azza wa jalla defal ko tawfiq mu nat ba xamni li deug la mu dal di koy teye dal di koy jël dal di ci womatu waye nak ñaar yele nak ñom muy xol ba de ak xol ba febar nak ñom ñanga ci dengi nak ñanga ci ay sikki sakka ñanga ci ay leunt ndax la taxaw ci ñom mango xolal sunu borom famu nan inna allaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha mango fa amma alladhina amanu fiya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim gis nga ñigam ñom dañuy xamni misal yi sunu borom di door misal la wo xamanteni ni deug la gu bawo ci sunu borom misal ga nak lu mu reey ak lu mu tuti gis nga ko magok ñom reey ay baak tuti way ba nekkut lo xamanteni ni daf leen di jommal dedet ñom ñay ngoy xol deggoop misal ga ak bawo ga mu bawo ci sunu borom xam nga lego lek deug ñew nga xol ki la indil deug bi xeb ko lol ba tax nga won deug gi ginaaw gis nga ndax lan reey lolou moy reey batarul haqq wa ghamtun nas delo deug ak xeb nit ñi lolou moy reey lolou ku mu nekk sa xol xamal ni ñam yi nga xamantene dafa bok ci repas yi iblis gëna préférer mi gi sa bir xol moy reey xeb nit ñu bari fofu la leen iblis alagé paré won nañ pour jël deug dé wayé biñ xolé ki indi deug ga ñu wonat ko ginnaw yahoud yi li bokku na ci li leen sank bokku na ci li leen alag ba seen xol yi mujjé lan mujjé wo suñu borom né summa qasat qulubuhum mangok summa qasat qulubukum min ba'di dhalika seen xol yi dal li mujjé wo ci ginnaw lolé sunu borom ne fa am alladheena amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim ñi nga xamni ñoom dañoo gëm oyof nek ay nit ñu humble nit ñu modest xamnañ ne li kat moy deug gi bawo ci sunu borom essayuñ ko compliquer essayuñ ko jafel essayuñ ko metil dedet sa yu deug ñewé rek ngay indi ay complications xamal ni li réagir ci yow la nek de nekul ci deug gi li réagir moy fièvre yi nek ci sa bir xol imma shubahat wala shahawat yoy ñoy réagir moy tax légui nak sa ni ngay apprécier deug bi ni ngay apprécier deug bi day dépendre ci li nek sa xol ci lumière su fekke lumière la bo xamanteni ni dafa complet ni ngay gisé deug bi day lèr mais bu fekke sa lumière dafa am yuko lendeumal am ay tâche ni ngay gisé deug bi du lèr fi am tâche yi fofu du lèr ci yow bu ko defé nga am ci benen approche benen gissine sheytane ligéyam dafa graw ni muy lendeumalé xolu jambi gis nga ko motax légo lég deug day ñew yow ni ngui koy déggé ak ni ngui koy gissé day wuté deug bi tel quel est ni mu nekké nga daldi prononcer wu daldi joxé jugement wala joxé sa appréciation yaakar na yow li nga yor moy deug ni ngi ko jappé moy njub gis nga lolou motax arab yi dañuy wax ñaan fa kam min aibin qawlan sahihan afatuhu min al fahm al saqim ana ñaata nit ñom ñoy aybal wax jo xamanteni ni wax ju wër la ju leer nañ ju deggu waye la tax ñu aybal ko moy seen deg deg mo febar kon febar bi interne la bayal xel lolu bu bax sayu njub ak deug ta xawé sa kanam del soralé lo soralé sa température bop ba xam sa température mi ngi ci niveau bu bax bi wala niveau bu baxul bi dango xam nga légo lék nit ki ñu jox ko ñam mu ne ñam bi saful dara lutax la miñam gis nga la miñam mo febar mais mom jiñ nako ñam bi ah yow de sa togo gi saful dara te fekk mom mo am febar organe de sens am bi nga xamni moy langam moy lamiñam mo am jafé jafé période bobu mais mom jiñ nako sa togo gi te pourtant togo nga ko mu saf neex machallah mu ne ah tay de sa togo gi saful bu dembu ba gënon saf fekk dembu lamiñam dafa wëron tay lamiñam febar xol non la mel gis nga su fekente ne sa lumière xor mi ngi jaillir correctement deug gi bu ñewé dang koy gis gis bu leer nañ ak clarté mais bu féké sa lumière xol dafa am partie yu sombre partie yu lendeum té partie yu sombre yeug yu lendeum la koy indi moy shubahat shahawat lolu mi ngi ak yow da ngay gis am jafé jafé ki reuy nek ci mom nak da ngay sé automatique gis nga batarul haqq wa ghamtun nas lolu moy reuy moy kibr rejeté deug ak xép nit ñi sunu borom mu ne fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha masala sunu borom ne ñi gëm mom ñom dañuy xamni li ci sunu borom la jëgé ñu wo matu dem seen yoon amuñu lén lañuy compliquer mais ñi nga xamanteni nak dañoo wéddi ñom dañ fay nekk nak non mais yalla lan la jublu ci li non misal bi lan motax yalla di joxe misal ci yo mais lan motax yalla di joxe misal ci lu ndaw li non lan motax yalla yoni yonantu bo xamanteni ni joxoko ay étage joxoko ay immeuble joxoko alal mais lan motax hein ki melni lan motax ki melni maza arada Allah bi hadha masala fa lañuy nekk ci sen questionnement yoyu ci sen sikki saka yoyu ya'mahu ndi ci fey di ci naviguer di ci nager ba deug gi dem ci yoon ñu gumba mangok kon gis nga xol yi noné la mel noné lay réagir par rapport ak deug xol bi wër nak mom deug bu ñëwé mu xol ci mbar nat daal di wo matu dem waye ñaari xol yele nak ñom benn bi day teju du jël parce que dafa ko kong benen bi nak day nekk ci deng tantôt mu wër tuti ñew top deug tuuti tanto febar bi dominé wat ko mu daldi dé wat gis nga ko mangok bu ko défé gannaaw lolu muné ñu an husayfata radiyallahu anhu an husayfa radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب أرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أخرجه مسلم مني حذيفة رضي الله عنه دفنت لمني يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا fitna yi de dañ koy garal garal moy exposer ci xol yi sa yo xeye ñi ngi garal di exposer fitna yi ci xol yi ma ngok comme na nga xamanteni ni non lañuy garalé banti basang ben bant par ben bant mune bepp xol bo xamni buñ garalé fitna yi nga nangu dal di jël ñu dal di cey tombu tombu bu ñuul xol bu ko nangu rek ñu tombu tombu bu ñuul ma ngok sa yo xeye noné lay démé bép xol bo xamanténi ankaraha dal dinaay rejeter fitna yi ñu tombu ci tombu bu wéx mune nak ba xol yi dañuy mujjé nek ñaari guru bu xol xol bo xamné aswat murbada ñul kuk kalkuzi mujakhia melni kaas bo xamné dañ ko depp non seulement day ñul kuk waye tamit day teju xam nga kaas boko deppo li ci nekkon day touru te dara doti ci lugu ak xol bo xamanteni mune xol bobu xol bu ñuul te deppu bobu dotul xamé li nga xamanteni ni mom moy li bax du ko reconnaître nanguko dotul tamit rejeter li nga xamanteni ni mom moy lu bon gis nga ko ludul li nga xamanteni ni mom mo deppok banexu bakkenam ma ngok lolé moy borom xol bi nga xamanteni dafa ñuul kuk ndax tombu yu bari ba paré teju depp melni kaas bo xamanteni dañ ko depp bu ko défé dañuy taxaw fofu ci hadith bi inshallah sunu darsi bi di ñew bu ko défé bu ñewaté da di tambalé wat ci hadith bi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.